Kuka on, kun puussa nauraa puu, kuin kissa kasvot on. Merkillinen maa, missä mahdoton onnistuu. Sen tietää Liisa, Liisa on ihme maan. Liisa, Liisa on ihme maan. Hän meidät vie unien maailmaan. Tiethän Liisa, Liisa on ihme maan. Liisa, Liisa on ihme maan. Mieli, kuvitus, maailma. Liisa on ihme maan. Liisa, Liisa on ihme maan.